Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci jest południe, sobota 24 listopada. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Gaz łzawiący na ulicach Paryża, użyła go policja przeciwko protestującym. Wyciek amoniaku w zakładzie przetwórstwa w Koszalinie. W serwisie Trójki o tym, jak zostać wolontariuszem akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Francuska policja użyła gazu łzawiącego przeciwko członkom tzw. ruchu żółtych kamizelek, podaje agencja AFP. Protestują oni przeciw podwyżkom akcyzy na paliwo. Protesty zapowiedzieli w całym kraju. Władze, które sprowadziły do stolicy Francji 30-tysięczną armię, 30-tysięczny protest będzie ochraniany przez 3000 policjantów. W czasie wczorajszych protestów na zachodzie Francji jeden z uczestników groził zdetonowaniem granatu ręcznego, który miał przy sobie. Mężczyznę aresztowano. W ubiegły weekend protesty odbyły się w ponad 2000 miast i miasteczek. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało, że zginęły w nich 2 osoby. Prawie 600 odniosło rany. Protestujący ubrani w kamizelki odblaskowe sprzeciwiają się zapowiedzianym przez rząd kolejnym podwyżkom akcyzy na paliwo, szczególnie na olej napędowy. W ciągu ostatniego roku jego cena wzrosła we Francji o 23%. Od nowego roku zapowiedziano kolejne podwyżki. Wyciek amoniaku w zakładzie przetwórstwa rybnego w Koszalinie. Trwa ewakuacja na terenie tamtejszej specjalnej strefy ekonomicznej. Teren został ogrodzony. Wokół mnie setki pracowników z zakładu przetwórstwa rybnego. Strażacy ewakuowali dokładnie 370 osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało i tutaj na miejsce podstawiono 3 autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji. Tutaj w jednej z hal produkcyjnych wczesnym rankiem najprawdopodobniej doszło do pęknięcia rury, która przetacza amoniak do specjalnych zbiorników. Tutaj także na miejscu nadal pracuje 8 zastępów straży pożarnej, w tym specjalna grupa chemiczna. Ulica Bowic została zamknięta dla ruchu od ulicy Mieszka I aż do Przemysłowej. Krzysztof Plewa, Polskie Radio Koszalin. To już ostatni dzwonek, aby zostać wolontariuszem jutrzejszej wielkiej ulicznej zbiórki akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Wolontariuszem może zostać każda osoba pełnoletnia. Młodsi mogą być przyjacielem akcji i zbierać dary pod opieką dorosłych. Do tej pory w całej Polsce zarejestrowano 250 sztabów akcji, ponad 80 czeka na rejestrację, mówi współorganizator ksiądz Bogdan Zagórski. Sztaby powstały w 7 województwach. Najwięcej oczywiście na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu, na Mazowszu, w Małopolsce, ale także w Wielkopolsce. W Łódzkim jest bardzo dużo, zwłaszcza w Kutnie, ale także Śląsk dołączył, czyli Zawiercie. Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Tak to się narodziło i ta nazwa pozostaje. Choć z racji, że zmienia się czas, bo przecież przed 26 laty, kiedy akcja się narodziła, skierowana była głównie do dzieci i na prośbę dzieci. Natomiast dzisiaj to są także osoby starsze, osoby samotne, osoby bezdomne, ponieważ no, w punktach zbiórek przynoszone są różne dary. Wielka uliczna zbiórka odbędzie się jutro po raz 26. Akcja Pomóż dzieciom przetrwać zimę potrwa do 23 grudnia, do połowy grudnia. Można z kolei rejestrować sztaby, z kolei wolontariuszem można zostać przez cały czas trwania akcji. Pod presją krytyki ze strony obrońców praw zwierząt jeden z domów aukcyjnych wycofał z aukcji w Hongkongu kolekcję przedmiotów wykonanych z rogów nosorożców. To jeden z gatunków najbardziej zagrożonych wyginięciem. Rogi tych zwierząt wykorzystywano do celów ozdobnych. W Azji panuje przekonanie o leczniczych właściwościach rogów. Pod koniec listopada dom aukcyjny Bonhams zamierzał wystawić na aukcji kolekcję ozdobnych naczyń ceremonialnych wykonanych z rogu nosorożca. Pod młotek trafić miało 21 przedmiotów, głównie pucharów pochodzących z XVII i XVIII wieku. Plany wystawienia na aukcji artefaktów zrobionych z części zwierząt zagrożonych wyginięciem wywołały oburzenie. Pod petycją do domu aukcyjnego podpisało się ponad 10 tysięcy osób. Ze względu na falę krytyki Bonhams wycofał z aukcji kontrowersyjną kolekcję. Dom aukcyjny bronił się jednak, że wystawiane przedmioty są antykami i zgodnie z Międzynarodową Konwencją dotyczącą obrotu gatunkami zagrożonymi wyginięciem mogły trafić na aukcję. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Kończymy serwis Trójki, kolejny o 13. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna i deszczowa w całym kraju. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami, które wystąpią na Pomorzu i Zachodnim Pomorzu oraz przed marznącymi opadami na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. Najcieplej 7 stopni we Wrocławiu i w Opolu. Poza tym 6 w Zielonej Górze i Katowicach, 4 stopnie w Kielcach, Warszawie, Bydgoszczy, w Koszalinie i Gdańsku 2 stopnie, 0 w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

I'd write a book. The way you smile, it'd be the hook. The pages are turning in all of these chapters of love. Let's live our story. Two hearts aflame. Will you be my guest? Walk down Lover's Lane. Live our story. Two hearts aflame. Will you be my guest? On my lover's lane. Sunshine or rain, we'll swing down the lane while we sip on champagne. Then we'll hop on a plane. Baby, it'll be insane on Lover's Lane. Matt Dusk jest naszym gościem. Hello, Matt. Dzień dobry. Dzień dobry. A właśnie, last time you said that next time we're gonna talk in Polish. We just did. And that's it? That's it. Okay. Dziękuję bardzo. Okay. And how is your woman calling you? Matt or Mateusz? Ah, both. Yeah? Depends if I'm in trouble. Okay. Mateusz! Właśnie, Matt jest naszym gościem. Przypomniałem mu, że obiecał, że ostatnio kiedy tutaj był, że następnym razem będziemy rozmawiali po polsku. On mówi, no właśnie, to już było to. Więcej nie będzie. Zapytałem, jak jego kobieta do niego się zwraca, czy Matt, czy Mateusz. On powiedział, to zależy od tego, jaka jest sytuacja. You have a daughter. Yes, Kaya May. And how old is she? She's just over 2 years old. So she started to talk. Yes, we're learning Polish and English in the household right now. And it's very funny. It's interesting because she will always pick the easier of two words to say. And then the sentence becomes, I don't understand anything she's saying. Okay, so when she wants to say apple, she says apluszko. Apo. Okay. Matt ma córeczkę 2,5 roku. Zapytałem, jak to jest z mówieniem. Powiedział, że wybiera łatwiejszy język i mówi trochę po polsku, trochę po angielsku. This new album, Jet Set Jazz, is one of your best. Thank you. I mean, it's the best album you've ever made. That's awesome. Thank you for saying that. We put a lot of work into it. As a crooner, it's very easy to sing some of the best songs ever written. You know, Come Fly With Me, or you could do The Best Is Yet To Come. And there are some standards on the record. But the writers and myself wanted to attempt to put ourselves back in time and to try to capture a similar feeling that they would have had in the 60s. So it was a lot of fun, very challenging, but we stuck to our guns to say, let's try to do an all-original big band record. Aha. Powiedziałem mu, że to jest jego najlepsza płyta. Bardzo się ucieszył i powiedział, że włożyli w to dużo pracy, bo w tym śpiewaniu, jakie on wykonuje, najłatwiej sięgnąć po klasyki i śpiewać The Best Is Yet To Come albo Come Fly With Me. A tutaj wyzwanie było takie, żeby napisać 10 zupełnie nowych piosenek, które będą brzmiały jak te z lat 60. I think that Frank Sinatra would love to sing some of those songs. Well, the arrangements are really what makes the song sound so good, because it's a great swinging big band with orchestra. So we really wanted to capture those Capitol sessions from the 1960s with Count Basie. So there's a lot of reference to the same kind of feeling that Frank could have sang these songs no problem. Powiedziałem mu, że Frank Sinatra na pewno by chciał zaśpiewać kilka tych piosenek, a on powiedział, że właśnie to jest tak pomyślane, żeby to brzmiało jak orkiestra Counta Basiego, jakby to były lata 60. Where did you do it, this album? So the Big band was recorded in Toronto. Mm-hmm. The orchestra was recorded in Czech Republic. And then I went to Finland to cut my vocals in where the sun never goes down. Okay. It was an interesting time. W Finlandii nagrywał wokale, bo tam słońce nie zachodzi. W Czechach była grana orkiestra, a big band w Toronto. Okay, so let's listen to the next song. Lo siento, I'm so sorry. I had 1, 2, 3, 4, 5 too many. I got lost in your eyes like a punch drunk fool. And out of my lips, I let it slip, I love you. Lo siento, I'm so sorry. I introduced you as my girl too early. I was under the spell of your sweet perfume. I jumped the gun, what have I done? Got no clue. Lo siento, I'm so sorry. 10,000 roses wasn't necessary. I got carried away and filled all the rooms. You open the door, flowers galore and spring in bloom. Lo siento, I'm so sorry. I shouldn't have invited all your family. You were more than surprised, they were all there too. I made a mistake, our intimate date just fell through. Lo siento, baby, I'm sorry. I bought that diamond ring in such a hurry. I got down on one knee not to tie my shoe. How'd I expect you to say yes? Yes, I do. Lo siento, I'm sorry. I waited all this time to get married. I hear those wedding bells ringing out for two. I must confess, I do profess, I love you. Matt Dusk jest naszym gościem. Lo siento is about? It's about falling in love after you've had too much to drink. We've all been in that position where like you find someone amazing, you spend time with them and you're like, I love you. Oops. Okay. Ta piosenka jest o tym, że jak wypijemy troszeczkę za dużo, to zbyt szybko się zakochujemy, można powiedzieć jakieś nieodpowiednie słowo i wpadłeś. You just turned 40. I feel it. Happy birthday. Thank you. How is it? Funny story. My good friend of mine called me up the next day and she said, how's it like being 40? And I said, well, I woke up with a hangover and backache. So I'm there. Tak, właśnie w poniedziałek Matt skończył 40 lat i powiedział, że śmieszna sytuacja się zdarzyła. Koleżanka zadzwoniła do niego następnego dnia i zapytała, jak się czuje, że on powiedział, no... So they've all studied it very well. And most of the guys in the band are, you know, easily over 50. There mm-hmm. are a few under. But we really wanted to think if we were the call for that session with Nelson Riddle or with Billy yeah. May, we put ourselves in there. So, we come to the studio, we set up, we have, our scotch, we have our cigars, we play along, but it was trying to be as authentic to the genre mm-hmm. as we could without copying it. right? Because so we wanted to do new arrangements, new songs. Zapytałem o muzyków, z którymi pracował, powiedział, że to tak jak starzy dobrzy znajomi, których się zaprasza i którzy koncertują ze sobą wiele dni w roku. Nie chcieliśmy nikogo kopiować, to nie miała być orkiestra pod dyrekcją Nelsona Riddle albo jakiegoś innego prowadzącego. Chcieliśmy, żeby to było w nastroju tamtych lat i chyba się udało. 10 new songs and 3 standards. Yeah. Yeah. But I must say that those ten are better than the standards. Well, you have to talk to Cy Coleman then. Well, thank you. I mean, it's always a challenge, and it's very difficult for me to listen to the record after I've heard it 50,000 times, right? So always how I judge a record is many years later. We'll see what I like, but as a musician, you exhaust always the creative side of that. So we'll see. Powiedziałem mu, że 10 utworów oryginalnych napisanych przez nich oraz 3 klasyczne tematy i że ta dziesiątka jest lepsza od tych klasycznych. On powiedział, że to jest coś takiego, że jest to duże wyzwanie, żeby napisać 10 piosenek w stylu tamtych lat i jakoś w tym się wszystkim zmieścić. Ja myślę, że świetnie się udało. Jet Set Jazz, the new record. And the pictures are made in... Right here in Warszawa. Yeah, that's what I thought so. Well, I mean, they still have nice big theaters and studios here in North America. There are very, very few left. Aha. Zdjęcia do tej płyty wykonane zostały tutaj w Warszawie. Powiedział, że tutaj mamy piękne studia, a w Stanach Zjednoczonych naprawdę trudno takie znaleźć. So what about the possibility to have a concert with the orchestra? Absolutely. Yeah. I mean, that's always the goal, is to try to find a local band, especially a big band that plays together, because there's chemistry. Because this is when the music will sound the best. Mm-hmm. And, you know, every time I've come to Poland, played on special events, there's always great big bands here. So that's the goal. Yeah. Zapytałem, jaka jest szansa, żeby pojawiły się koncerty z takim właśnie big bandem. Powiedział, że tu musi korzystać z tych, które są w danych miejscach. Zawsze, kiedy przyjeżdża do Polski, zawsze dobrze tutaj gra orkiestra, więc myślę, że takie koncerty się tutaj odbędą. Oh, so the next one is Four Seasons. Autumn leaves start to fall to the ground. My hopeless feet shuffle slow, 'cause you're not around. Memories of that endless summer kiss, never-ending sighs of love, and the taste of your lips. And when I go round where we went before, I see your face in every place when I'm through the door. Thought of you lingers like perfume, with the garden of our love in bloom. And you make me feel like dancing. Your spell is enchanting. I just feel like romancing you. For you are the dream that I'm dreaming of, the scene I keep reading in lieu of me romancing you. The winter winds whisper by in the cold, the thought of spring, the song I'll sing of you won't get old. And you know what could turn gray skies to blue? All four seasons of loving you. And baby, you make me feel like dancing.

Passenger i Survivor. Słuchaczka pisze, że głosuje co tydzień. Gdzie on się podziewa na liście? Gdzieś koło setki, myślę. Był kiedyś nawet 60. czy 58., ale to dawne czasy. Passenger. Dostało mi się trochę od słuchaczki, że powiedziałem Matowi, że to jest jego najlepsza płyta, a na pewno nie znam wszystkich poprzednich. Znam wszystkie poprzednie, mam wszystkie poprzednie. Sporo utworów Mata znalazło się w kolekcji Smooth Jazz Cafe. No ale to chyba dobrze, że nagrywa coraz lepsze płyty. Tego się będę trzymał. Ola jeszcze ma kilka zaproszeń na koncert Mata Daska w poniedziałek. Jeśli mają Państwo ochotę, studio imienia Agnieszki Osieckiej, najbliższy poniedziałek. Tak, to on, Matt Dusk, z polskim zespołem i powiedział, że nie wie, co się będzie działo, ale na pewno to będzie duże przeżycie, jeśli mają Państwo ochotę wybrać się. Proszę kręcić 2 dwójki i 7 trójek. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka w sprawie głosowania na listę, w sprawie topu, w sprawie dzisiejszej audycji. Tam się wyświetli zestaw muzyki, jaka pojawiła się dzisiaj. No i że mało Frediego, to na zakończenie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Breath away. So please don't go. Don't leave me here all by myself. I get ever so lonely from time to time. I will find you anywhere you go. Take my breath away.